dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 29 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Otwieranie granic i narażenie Europejczyków na niebezpieczeństwo to strategiczny błąd, mówi premier. Granica polsko-białoruska jest szczelna i w pełni zabezpieczona, zapewnia wiceszef MSWiA. 150 osób zatrzymanych podczas nocnych zamieszek w wielu miastach Francji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że przedstawi na unijnym szczycie polski plan zabezpieczenia europejskich granic. Sprawy migracyjne będą jednym z tematów popołudniowych rozmów szefów europejskich rządów. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska musi być głosem rozsądku dla Europy. Ten plan jest jasny. Nie dla przymusowej relokacji imigrantów. Nie dla naruszania weta, dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa i nie dla pogwałcenia zasady wolności, zasad podejmowania decyzji poprzez państwa samodzielnie, nie dla narzucanych kar ze strony Brukseli na państwa członkowskie. Zapora na granicy polsko-białoruskiej jest szczelna, zapewnia wiceminister Błażej Poborze, wiceszef MSWiA. Mówił o tym w radiowej jedynce w kontekście informacji o przeniesieniu najemników z grupy Wagnera na Białoruś. Wiceminister spraw wewnętrznych wyjaśnił, że nawet jeśli komuś uda się przekroczyć granicę, to nie pozostanie niezauważone. Po prostu taka osoba może nas doprowadzić do kogoś, kogo Straż Graniczna nazywa w takiej swojej nomenklaturze wozakami, czyli tymi, którzy organizują ten nielegalny proceder po naszej stronie, a następnie do kurierów odbierających. W związku z tym niejednokrotnie coś, co mogłoby z punktu widzenia osoby niezorientowanej w problematyce wydawać się skuteczną próbą przekroczenia granicy, może być o tyle próbą korzystną, że doprowadzić do rozbicia całej siatki organizatorów. Z ostatnich informacji wynika, że na Białorusi ma być około 8 tysięcy najemników grupy Wagnera. Sojusz państw Europy Środkowej to jeden z priorytetów polskiej dyplomacji. Ma służyć zwiększaniu bezpieczeństwa naszego kraju, tak mówi w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W programie Trzecim Polskiego Radia zaznaczył, że o perspektywach członkostwa Ukrainy w NATO rozmawiali wczoraj w Kijowie prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nausada. Naszym zdaniem silna obecność Ukrainy w NATO, w Unii Europejskiej to jest na pewno rzecz pozytywna dla bezpieczeństwa Polski. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego także, że w trakcie, gdy trwa atak Rosji na Ukrainę, to jakiekolwiek decyzje kategoryczne, ostateczne mogą być trudne do podjęcia. Członkostwo Ukrainy w NATO będzie jednym z głównych tematów zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie. Były minister skarbu Włodzimierz K. podejrzany o korupcję nie opuści tymczasowego aresztu przez kolejne blisko 2 miesiące. Sąd apelacyjny w Katowicach przystał na wniosek prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania Włodzimierza K. z obawy matactwa. Do korupcji miało dochodzić od 2020 do 2022 roku, kiedy Włodzimierz K. był szefem stołecznego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Śledczy twierdzą, że były minister przyjął 5 milionów złotych łapówki. Grozi mu do 12 lat więzienia. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Rośnie skala zamieszek we Francji po śmierci 17-latka w Nanterre pod Paryżem. We wtorek nastolatek został zastrzelony przez policję po tym, jak nie poddał się kontroli drogowej. Drugą noc z rzędu w wielu miastach doszło do brutalnych starć. Francuskie służby zatrzymały 150 osób. Nocne zamieszki dotknęły kilka miast środkowej Francji, m.in. Dijon, Lyon i Saint-Étienne oraz miasta na północy, Lille, Roubaix i Amiens, a także położoną na południu kraju Toulouse. Do największych starć doszło jednak w aglomeracji Paryża, w departamentach Seine-Saint-Denis, Haute-Seine i Essonne. Wszędzie zaobserwowano podobne sceny. Płonące samochody, autobusy i tramwaje, podpalone śmietniki i wiaty autobusowe, ataki na komisariaty i merostwa oraz zasadzki na policjantów i strażaków przez bandy młodych afrykańskiego pochodzenia. Nie pomogła mobilizacja w regionie Paryża 2000 funkcjonariuszy, którzy mieli pilnować porządku publicznego. To była noc nieznośnej przemocy wobec symboli republiki. Merostwa, szkoły i posterunki policji spłonęły lub zostały zaatakowane, napisał na Twitterze szef MSW Gérald Darmanin. W reakcji na nocne zamieszki rano w Pałacu Elizejskim odbyło się posiedzenie rządowej komórki kryzysowej z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To zajęcie dla osób, które szukają przygód w trudnym terenie, ale też nie boją się ciężkiej pracy. Biebrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy, którzy będą mogli poświęcić 2 tygodnie na pracę na rzecz przyrody, mówi pracownica parku Magdalena Marczakiewicz. do pomocy w utrzymaniu szlaków, do takich prac porządkowych, ale też sprawdzania, czy po prostu nic tam na szlaku nie zalega, żadne drzewo, które by przeszkadzało przy przechodzeniu przez ścieżkę. Prace związane z monitoringiem botanicznym, monitoringiem roślin. Wolontariusze pomagają przy liczeniach różnych roślin. Wolontariat będzie trwał od 16 do 31 lipca. Park zapewnia wolontariuszom noclegi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pogodny na zachodzie, więcej chmur na wschodzie i tam przelotne opady deszczu oraz po południu lokalnie burze. Temperatura od 22 stopni nad morzem, około 24 na południu kraju do 26 w centrum. Wiatr słaby i miarkowany na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. To 29 dzień czerwca. Słuchaczka, dzień dobry. Dzień dobry. Świętującym dzisiaj imieniny panom Piotrom i Pawłom wszystkiego dobrego, zdrowia, niezawodnego głosu, spełnienia marzeń, również słuchaczom, którzy dzisiaj świętują, a przysłowie mówi, gdy Piotr z deszczem przybierze, słońce za mgłą tydzień leży. Pozdrawiam. Tego się trzymajmy. Pozdrawiamy również. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W antrakcie. Audycja teatralna w radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji w antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Zapraszamy na tanie grillobranie. Kiełbasa Morliny. Opakowanie tylko 9,99. A litrowe lody Vibes Coral 12,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 10. Trójka przed południem. Życzenia już były dla Piotrów i Pawłów, a na początek tej godziny piosenka z przesłaniem dla wszystkich. Finger. program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zmieniamy odrobinę klimat muzyczny, a przy okazji poznamy kilka zwrotów po angielsku. Stairway to Heaven. Led Zeppelin, chyba najdłuższy utwór w katalogu, tak mi się wydaje. I od razu o kobiecie się zaczynamy. There's a lady who's sure. Czyli ona jest pewna. Czegoś wie, ale co? All that glitters is gold. Połysk glitter, to jest ten taki, prawda? Migoczy, migoczący. Wszystko, co migoczące, jest złotem? Tak, bo jest przysłowie odwrotne w Anglii. All that glitters is not gold. Czyli uwaga, uwaga, nie wszystko, co świeci, jest piękne. Nie. I tu odwrotnie, ona ufa. Po prostu wszystko, wierzy wszystko. All that glitters is gold. I co jeszcze wierzy? W co? She's buying a stairway to heaven. Próbuje sobie kupić, tak? Za pieniądze schody do nieba. Tak, wykupić bilet, prawda? When she gets there, she knows if the stones are all closed. jeżeli tam dotrze, będzie wiedziała, że wszystkie sklepy są zamknięte. Tak. No taka metafora. Nie da się tego kupić. Nie da się, ale the stores are all closed. With a word she can get what she came for. Słowem może osiągnąć to, po co przyszła. Otworzyć te wrota, prawda? She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Sometimes words have two meanings. Jest pewien znak na ścianie, tak, na tych wrotach. Chce być mimo wszystko pewna, że wejdzie do środka, bo czasami słowa, słowem może to osiągnąć, słowa mają podwójne znaczenie. Obawiam się, że Jimmy Page po prostu sklecił piosenkę, nie wiedząc, jaki jest cel, o czym jest ta piosenka. Po prostu wszystko ładnie brzmiało, bo na przykład mamy refren taki. There's a feeling I get when I look to the west. To jest uczucie, kiedy patrzę na zachód. And my spirit is crying for leaving. A mój duch chciałby uciekać, tak? Taka tęsknota, prawda? Czyli tu o niebie, tutaj o wrotach, tutaj o sklep, że sklepy są zamknięte. Piękna melodia, a oprócz tego nie wszystko da się kupić za pieniądze. O właśnie. Stairway to heaven. There's a lady who's sure all it glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. When she gets there she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Przed południem, 26 minut prawie po godzinie 10. Zajrzyjmy do aktualnego notowania. Lista przebojów Trójki. Półmetek 64. wydania listy przebojów Trójki, czyli miejsce 15. W ostatni piątek wyznaczyła grupa Rammstein. Adieu awansowało o 10 miejsc. Adieu. Na miejscu 14 ostatnio i to był awans o jedną pozycję, wylądowała Daria Zawiałow z piosenką Fifi Hollywood. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Niestety Daria ze Śląska musiała liczyć się ze spadkiem, a dokładnie to jej piosenka Falstart albo Faul, minus 5 i koniec końców miejsce 13. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora. Które piosenki awansują, które znajdą się w najlepszej trójce zestawienia. Przede wszystkim kto wygra 65. wydanie listy? Mam nadzieję, wspólnie przekonamy się w piątek od godziny 19, ale ciągle jeszcze do piątku, do godziny 12, czekamy na Państwa głosy. Proszę głosować. Dwa sposoby głosowania: lptpolskieradio.pl, czyli internetowa strona, albo można do tego używać smartfonów, czyli naszej aplikacji. Lista przebojów trójki. Malowidła pizzy odkryli badacze, archeolodzy na południu Włoch. To bardzo stare oczywiście malowidła, skoro archeolodzy się nimi zajmują. A ja pytałem o to, co powinno być na takiej letniej polskiej pizzy. Panie redaktorze, mój przepis na dobrą, a nawet bardzo dobrą pizzę jest taki. Ciasto pokryte owocami i warzywami, tymi, które rosną przy domowym ogrodzie, i posypane rozdrobnioną, wędzoną rybą, najlepiej łososiowatą. Może nawet być karp. Oczywiście pozbawione być ości. Goście za tym szaleją. A jak jeszcze ich o tej pizzy poczęstuję tym, co mamy, jak to się mówi, w piwnicy, to w ogóle jest szaleństwo czystej klasy. Dwie dwójki i siedem trójek. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're running home. darkness of the empty hours to the early morning light. From the hustle down on Main Street, with all its lights so bright, to the trucker on a highway, pressing through the night. I can hear your heartbeat. Oh, I can hear your heartbeat. Girl, the sound of you is so sweet to me. And I'm sailing on your wind song. Yeah, I can feel the summer breeze. You got me walking on my tiptoes. Studenci Koła Geoinformatyków UMCS w Lublinie stworzyli aplikację, która pozwala znaleźć porzucone samochody, które zajmują miejsca parkingowe. Wyszukiwarka przekierowuje do konkretnej dzielnicy lub ulicy w Lublinie, a następnie określa informacje o marce samochodu czy poziomie zniszczenia auta. Zespół zaangażowany w projekt znalazł już ponad 400 pojazdów, a mieszkańcy mogą listę w aplikacji uzupełniać. Mamy wyszukiwarkę, która przekierowuje nas do konkretnej dzielnicy, czy to do konkretnej ulicy. Po zbliżeniu widzimy ikony. Każda ikona odpowiada innej kategorii, czy to jest auto zdewastowane, czy porzucone, czy po prostu inne. Po kliknięciu na taką ikonę wyświetla nam się okienko podręczne, w którym mamy informacje skategoryzowane, jakiego typu to jest auto, jakiej marki, czy jest zdewastowane. Mamy również jego zdjęcie i myślę, że to są właśnie takie informacje najbardziej potrzebne. Aplikacja ta powstała po to, aby zachęcić czy to miasto, czy organy typu Straż Miejska, aby po prostu korzystać z takiej aplikacji. Ona również jest na telefon, dlatego potencjalnie taki urzędnik mógłby wybrać się w miasto, zrobić sobie taką właśnie rozpiskę tych samochodów, dodać sobie ich zdjęcie i monitorować, kiedy zostało dodane takie auto, ile już stoi i czy faktycznie jest to auto potencjalnie do odholowania, żeby zwolnić te miejsca parkingowe. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, odholowaliśmy 17 pojazdów. Mówimy tutaj o pojazdach, które zostały odholowane z dróg. Natomiast poza drogami publicznymi, tutaj w kwestii takiej często do nas dzwonią mieszkańcy, również administracja, osiedli, wspólnot mieszkaniowych i tutaj dzielnicowi straży miejskiej starają się dotrzeć do właściciela. I w ubiegłym roku udało nam się w taki sposób spowodować usunięcie 157 wraków pojazdów z terenu Lublina. Jeżeli chodzi o rok bieżący, to do dnia dzisiejszego odholowaliśmy 6 pojazdów, natomiast w 80 przypadkach pojazdy zostały usunięte po interwencjach dzielnicowych straży miejskiej przez właścicieli. Grzegorz Łucjany z Koła Geoinformatycznego KOIT. Ponad 400 aut, no to jest jest dużo. To marnowanie miejsca parkingowego. Jeszcze no, można zwrócić uwagę na samą estetykę miasta, bo to też wpływa na to, jak widzimy samochody, które no, nie są zniszczone, a też są samochody, które są zniszczone, nawet zarośnięte w niektórych miejscach. To no, raczej nie wygląda zbyt dobrze. Wręcz nawet bym powiedział, że jest jakiegoś postapo. No i też bezpieczeństwo i środowisko, no bo niektóre te auta no, były uszkodzone w taki sposób, że miały powybijane szyby czy coś w tym stylu, no to też jest niebezpieczne, bo mogą się małe dzieci tym zainteresować i sobie krzywdę zrobić. No i takie wraki, no to no nie są dobre dla środowiska. Na Słowinie było najwięcej porzuconych aut, bo tam było prawie 40% wszystkich zabranych. 160-70 aut porzuconych i generalnie to były samochody, które już naprawdę bardzo długo stoją. Jeżeli mamy informację, że gdzieś na jakimś obszarze jest porzucony, pozostawiony samochód, czasami zdarza się, że jeżeli chodzi o drogi publiczne, że występujemy, no można powiedzieć prawie od razu. W pierwszej kolejności próbujemy oczywiście skontaktować się z właścicielem pojazdu. W momencie, kiedy nie ma takiej możliwości, bo nie udaje się nawiązać kontaktu z właścicielem, bądź nie ma możliwości ustalenia właściciela pojazdu, wówczas jeżeli chodzi o drogi publiczne, występujemy z wnioskiem o wydanie zgody na usunięcie takiego pojazdu do Zarządu Dróg i Mostów. Ustawodawca określa, że możemy usunąć z drogi, ze strefy ruchu albo ze strefy zamieszkania. I jeżeli nie mamy spełnionych tych warunków, no to musimy liczyć się z tym, że my fizycznie takiego pojazdu odholować nie możemy zgodnie z przepisami. I chcąc pomóc mieszkańcom, administracji osiedli, staramy się dotrzeć do właściciela. Tematem zajęła się Liliana Katwarczyk z Polskiego Radia Lublin. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, minęła więcej, jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, po wielu bitwach o swój raj. Całe życie prawie Program Trzeci Polskiego Radia. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. 14, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the Joker's trap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't you fake. A przed nami podróż w czasie, dzisiaj wiek XV, o minionych wydarzeniach Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. 29 czerwca roku 1444 miała miejsce inna bitwa od tej, o której mówiliśmy wczoraj, która w przeciwieństwie do bitwy na Kosowym Polu zakończyła się klęską armii osmańskiej. No to tu także przypomnijmy, kto brał udział w tej bitwie. I to jest właśnie ten taki, jak ja to nazywam, paradoks historyczny. Tu mamy niecałe 60 lat, 55. Zmieniają się trochę uwarunkowania, zmienia się sytuacja. Jest to próba ekspansji osmańskiej na Albanię, zajęcia Albanii. W tamtym czasie po jej stronie, po stronie wojsk osmańskich, walczy człowiek, który nazywał się Jerzy Kastriota, który z albańskiego języka miał przydomek Skanderbeg. Natomiast, jak mówili o nim sami Turcy, był on nazywany Iskanderem Bey Arnauti, czyli właśnie po albańsku ten Skanderbeg. I to był człowiek, który służył jako janczar w zasadzie, ponieważ został oddany jako dziecko w jasyr, w tym sensie, że to był taki zastaw. Jego ojciec został zmuszony do oddania syna jako zastaw, jako taki zakładnik. Chłopiec dorastał właśnie na dworze sułtana, stał się wybitnym dowódcą. Walcząc po stronie osmańskiej, w pewnym momencie, nie wiem jak to określić, może tak żartobliwie, doznał pewnego olśnienia. To akurat miało miejsce w czasie bitwy pod Niszem w listopadzie 1443 roku, gdzie Skanderbeg opuścił armię osmańską, w której służył, i wraz z 300 Albańczykami powrócił do Albanii, wypowiadając posłuszeństwo sułtanowi. I Skanderbeg zaczął namawiać rody arystokratyczne Albanii, żeby przeciwstawiły się polityce osmańskiej. Sułtan Murad II zdecydował się złamać w zasadzie kręgosłup rosnącego niezależnego oporu Albańczyków. Czyli to powstanie rodzącego się w zalążku. Tak, skierował przeciwko Albańczykom dowodzoną przez Alego Paszę armię. Oddziały, armia ta liczyła mniej więcej 25-40 tysięcy żołnierzy. To jest dosyć duża rozbieżność, więc prawdopodobnie to jest kwestia różnych źródeł. I w czerwcu 1444 roku skierowała się w stronę Albanii. Niezła historia. Dzisiaj mówimy o bitwie z 1444 roku. Jaki miała ona przebieg i przede wszystkim jakie konsekwencje? Bitwa na równinie Torvioli. Ja może nie będę o tej bitwie dokładnie omawiał, powiem tylko, że Skanderbeg zastosował pewien manewr klasyczny dla tamtego okresu w sztuce wojennej, mianowicie wprowadził na obszar oddziały, które sprawiły, że Turcy atakujący na wprost Albańczyków musieli, przesuwając się do przodu, podchodzić pod teren wyżyny. To znaczy Albańczycy byli ustawieni na takiej wyżynie i atakujący od dołu Turcy musieli cały czas podchodzić do góry, co sprawiło, że w pewnym momencie ta linia frontu nie do końca była utrzymywana równomiernie. Na jednym skrzydle, bodajże na prawym albańskim, oni zaczęli odnosić sukcesy. Dodatkowo jeszcze Skanderbeg tak ustawił wojska, wykorzystując właśnie uwarunkowania geograficzne, że część oddziałów znalazły się na tyłach armii osmańskiej i w pewnym momencie, kiedy już wydawało się, że przewaga turecka będzie na tyle znacząca, że uda się pokonać Albańczyków, Albańczycy na określony znak zaczęli się wycofywać. Turcy wpadli w euforię, ruszyli w pościg, rozproszyli trochę swoje szeregi, rozluźnili je.